قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله دا نتیجہ لرمخ کی دلائلو او رد شرک پی دعا دے پر آیت کی او نوری طریقی دا تعلیم او دعوت بیانی قلو تو اے پیغمبر اندعو من دون اللہ اے رو بلو منگا سوا دا اللہ تعالی نا اے منگ دا اللہ تعالی نا علاو بل سک رو بلو ما لا ینفعنا اغا سوک چی نا پیدا را کولیشی منگتا ولا یضرنا او نا ضرر را کولیشی منگتا نرا ته پیدا را کولی شي او نرا ته ضرر را کولی شي. نو دا هغه چا عبادت ولې کو دا غینا حاجات ولې غواړو و نرد والا عقابنا واپس شو مونږه په خپلو پوندو باندې بعد از هدان الله وروسته دا غینا چې هدایت کړی دی الله تعالی مونږ ته مونږ ته هدایت کړی دی و نرد والا عقابنا یعنی نرجع الی الشرک علامه بیضاوی رحمت الله علیه یعنی مونږه مشرکان شو بعد از هدان الله ورس داغنا چه هدایت کرده الله تعالی مونتا علام بزاویر رحمت الله علیه وی یعنی رزقنا رزقنا الاسلام چه مونتا توفیق را کرده شو ده دین اسلام دین اسلام را ترا کرده شو ده دا آیات خکاره دلیل پره بان چه دا الله تعالی نا علاوه بل سوک پا حاجتون کرا ولل دا ارتداد ده دا شرک ده بی دینی ده پده بان خلق مشرکان کی کل دی او شومنګا پشان د هغه کس باندې استهوته شیاطینو چې بلاری کړی هغه لر شیطانانو په لار دی پدمه کې حیرانه چې حیرانو پریشان وي لهو اصحاب چې دا هغه مرګري وي يدعونه چې را بلی هغه لر आवाज کوي هغه ته ال الهداتنا هدایت ته چې را شومنګ ته هغه ناراضي قول تو پیغمبر ان هد الله هو الهدى یقینا هدایت د الله تعالی هغه صحیح دین دی هغه صحیح هدایت دی درې سماره ده چې څوک د الله تعالی نه علاوه بل چا توازنه کوي په تکالیفو کې مشکلاتو کې الله تعالی وایي د هغې مثال داسې دی څه مرګري دي یو کسو سره بهر تره مرګرو سره یو کس وتی دی او د مرګرو نه جدا شي پیریان او شیطانان د هغې نه لاره ورکه کي ملګري هغې ته ډېر اوازونه کوي چې سیده لار ته راشه سم لار ته راشه ته خو هسې په کندو کې روانې ولیکن الله تعالی وی چې هغه صحیح لارې ته نشي راتلی تیرې دي کندې دي خوړګې دي او ګرانې لارې دي نو دغسې څوک چې د الله تعالی نه علاوه بل چا ته په سختو کې په تکالیفو کې اوازونه کوي حاجتونو کې ورته مدد شوی نو نور موحدین ملګري د هغې د الله تعالی توحید طرف ته راولي خو لیکن ګمراهه پیریانو مولیانو د هغې په دماغو باندې قبضه کړي په ډیموکراسانو په هغې باندې قبضه کړي نو هغه د الله تعالی توحید ته غوږ نه ږدي ان شاء الله خبر باندې پوه شوی یو کس ډیر مرګرو سره بهر ته وتی دی په صحرا کې تورې تیرې دي ګډې وډې لارې دي یو مرګری د هغې نه خطا شو په ګډ وډو لار باندې خوړګې دي کندې دي ازغې دي دا مرګری هغې ته آواز کوي چې راشه زمونږ خوا ته راشه زمونږ سمې لارې ته راشه که نه تبا کېږي خو لیکن هغه نه راځي هغه آواز نه اوري ولې ځکه چې شیطانان په هغې پسې ورپسې دي او پیریانو هغه ګډوډ کړی دی د سمې لارې نه نو دغسې الله تعالی وایي چې څوک د الله تعالی نه علاوه بل چا توازونه کوي په تکالیفو کې په سختو کې په حاجتونو کې هغې ته رامدد شوی او د هغې موحدین ملګري هغې ته د توحید آواز کوي چې راشه د الله تعالی توحید ومنه خو لیکن هغه توحید ته ځکه نه راځي چې باطل پرستو مولیانو جمهوریانو ډیموکراسانو د هغې په دماغو باندې داسې قبضه کړې ده چې هغه ستا خبره نه مني وایي زما مولي صاحب ماته دا وایي زما شیخ صاحب ماته دا وایي ځکه یې زه نه منم دې وخت کې بیعنیهي دغسې ده که نه که چاته ته دا خبره وکړي چې لکه ډیموکراسي ده کوپر دی دا بېدیني ده راشه ردی نه قلار شه را پرېږده نو وایي ولې زمونږ شیخ صاحب نه پوهېږي زمونږ شیخ صاحب ستا نه ښه قابل دی ښه عالم دی د هغې کله دي په شان د هغه کس باندې استهوتو شیاطینو چې بېلارې کړی هغې له شیطانانو چې هغې له شیطانانو ګډوډ کړی امام بخاری رحمت الله علیه معنی کړې ده استهوتو په معنا د ازلتو سره دی یعنی گمراه کړی یاغې لره شیطانانو او یا دا یو بله معنا هم په سیرینو کړې ده دا ماخوذ دی د هوانه په معنا د خواهشاتو سره یعنی شیطان په هغې باندې د هغې باندې شیطان چې دی د دغه تابع کړی د خواهشاتو تابع کړی کل لدی پشان دا کس باندې استهوت شیاطین او چې بلاری کړی غلر شیطانانو فل ارض فزما کی حیران چې حیران وی له اصحاب دا اغا ملګری وی دعونه چې بلی غلره ال الهدى هدایت ته اعتنا چې راشه هدایت ته نو غ ناراضی قول تو اے پیغمبر ان هد الله یقینا هدایت د الله تعالی هو الهدى یقینا دین د الله تعالی غ صحیح دین دی هدایت د الله تعالی غ صحیح هدایت دی نہ جمہوریت اور ڈیموکراسی نہ بلکہ سوک چرتا ڈیموکراسی طرف تو دعوت ورکی نہ تو تو راشد اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے پیسلی کو وہ امیر نہ حکم کلے شوی دے منگتا لنسلم دے رب العالمین چے اخلاسو کو خپل رب د مخلوقاتو تا رب العالمین تا خپل اخلاسو کو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی لنخلص العبادت لرب العالمین چے خالص کو خپل عبادت دے رب العالمین دے پارا صرف دخل رب العالمین عبادت کو اللہ تبارک تعالی دی منگا تاس کی اخلاص پیدا کی اللہ تعالی دی منگا تاس ر شرک نہ بچو ساتھی و انا اقیم الصلاۃ و حکم کلی شو دی منگ تر دی خبر اچ پابندی کوی د منزه و تقو او یرا کوی دی اللہ تعالی نہ د منز پابندی کوی او یرا کوی دی اللہ تعالی نہ و هو الذی خاص اللہ تعالی ذات دی الیہ تحشرون چاغی توجہ مکلی شی په قیامت کی میدان محشر را آیات کې الله تعالی توجه مکړلی شي نو دا الله تعالی نه ویری گئی د مون پابندی کوي او خپل عبادت الله تعالی لپاره خاص کوي دا الله تعالی سره شرک مکوي بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې او هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه بل حق یې فرض ښکار کول د حق از مکه و اسمان ته تو غورا نو دا دلیل له توحید الله تعالی باندې یا بالحق ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا بالعدل په عدل او په انصاف سره الله تعالی پیدا کړی و یوم د دې کې په عبارت کې تقدیر دی اذکر یوم او یاد کا غورز یقول چې او الله تعالی کن شاف یکون نو موجود بشي هغه ورځ را یاد کا دې کې اشاره دا ورځ د قیامت ته پکې اشاره ده اغا ورد را آیات که چه اللہ تعالی با وی چه موجود چنو اغا ورد با موجود چه نی ورد دا قیامت قوله الحق وینا دا اللہ تعالی رشتونی دا اللہ تعالی وینا رشتونی دا قیامت را روان دی قوله الحق یا مبتدا او خبر دی وینا دا اللہ تعالی رشتیا دا یا دویم قولم بسرین داره چی دا قوله الحق دا فاعل دی یکونو دا پارا یکونو شیبا قوله وینا دا اللہ تعالی رشتیا دا اللہ وینا با رشتیا شی اگر سر قیامت برا شی کن و له الملک خاص دا اللہ تعالی لپاره بادشاہی دا یوم یون پخو بی سوری پا اگر ورد بانی چی پوکی وقت لیشی پش پیلی کی اسرافیل علیه السلام با پش پیلی کی پوکی کی نو قیامت برا شی نو دنیا بوران شی دویم زل بیا پا پش پیلی کی بکے کئی نو دوبارہ جون اغا خلق با دوبارہ جون دی شی دا قیامت پر روز بشویا دوبارہ جون دا پر او پا حدیث کراغل دی دوانو شپیلو پا میند کی سلویخ کالا پاسی لی اللہ تعالی دی دا غورت پا منگو تاسو بین احسان دی و لہو الملک و خاص دا اللہ تعالی دا پر آباد شایی دا یوم دا اغورت جون پا غپی سوری چی بکے با وقت لیشی پش پیلی کی عالم الغیب و شهاده پوی دی اللہ تعالی پا هر پٹو باننی و شهادتی و پخکارا باننی و هو الحکیم و اللہ تعالی حکمتون والا دی الخبیر خبردار داد دی اللہ تعالی چی کم کارو نکی دی اللہ تعالی حکمتون دی پاگی کی او الخبیر اللہ تعالی خبردار دی تفسیر مظهری وی بالحساب والجزائی اللہ تعالی با حساب کتاب کی اغیبانی اللہ تعالی خبردار داد دی وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين دي آياتنا سلورم باب شروع کیگی پدی کی دلیلی نقلی تفصیلی دے ابراہیم علیہ السلام اول انبیاء علیہ السلام ذکر کیگی داغینا دلیلی نقلی اجمالی بیانی دا ابراهیم علیه السلام او د دینه بغیر چې الله تعالی دا ول سنبی علی السلام را لګلیو چې دی آیاتونو کې راغی ذکر شوی دی الله تعالی دا ټول را لګلیو د مسلې د توحید د پاره نشاره شو لدی ته چې دغه مسله توحید د الله تعالی دا اجماعی اتفاقی مسئلہ دا دا طول پیغمبرانو مسئلہ دا گو وی قال ابراہیم و کل چویل ابراہیم علیہ السلام لیا بیه خپل پلارتا آزارا چی نم داغی آزارو نم داغی آزارو ظاہر دا قرآن کریم نهم داغ معلومی چی نم داغی آزارو باج علماء کرام علی کردی علماء دا تاریخ چی وی آزار داغی لقبو او نمی دانا دے بلکی نمی بل لے نو آغا ظاہر دا قرآن کریم ناغا خلاف دے دے وجنا صحیح خبردار چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم آزر او چاویل چې نوم یې تاریخ او آزر داغي لقب یا بالعکس چاویل نو دا خبره صحیح نه ده وی قال ابراهیم او کله چې ویل ابراهیم علیه السلام لیا بی خپل پلار ته آزر چې نوم یې آزر اتتخذ اسنامن الها آیا غنی ته اسنامن بوتان دره الها حاجت پر کون کی حقدار د بندګی تاسو حقدار د بندګۍ د بوتان غنی چې تاسو جوړ کړی دي مبصرینو لیکلی دي د خپل پلار نه شروع کړل ځکه چې پلار د بوتان به جوړول او دا د دغه پیرانو مشرو انی اراکا یقینا زوینم تعالی را قوم کوم قوم تعالی را فی ذلال مبین په گمراهی ښکارا کی اول او ته نرم بیان کړی دي سورې مریم کې دا غیزی کر راشي یا ابتی ای ابتی ای بابا جانا ای بابا جانا داسې مکوا داسې مکوا خو کله چې هغې خبر نه ده منلې نو ته غټ ګمراه یې او ستا قوم هم ګمراه دی خپل پلار ته دغه وی وکذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وکذلک لکه څرنګه چې الله تعالی هغې ته پویه ورکړې وه په دین کې نو کذلک دغسې نوری ښودلی و مونږه ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات دلیلونه د بادشاهۍ د اسمانونو والارض یو د ځمکې الله تعالی او ته د زمکه او د اسمانونو دلایل خودلیو دی د کی په عبارت کی تقدیر دی لیستدل به دی رپاره چی تفسیر زاد المسیر لیکلی دی الله تعالی د زمکه او د اسمانونو په دلایل باندې پوره کړی پوی کړی دی رپاره چی پاغه باندې دلیل ونیسی ولیکونا من الموقنین او دی رپاره چی شید یقین کون کنه یقین اغه علم توي چې هغه حاصل شي په دلیل سره او پاغه کی څه شک او شوبه پاتې نه الله تعالی او ته خودلیو فلما جن عليه الليل نکل چراو غړې د لپاغه باندې شپاره آکو کوان ویل د لستوري قارن ویل ابراهيم عليه السلام هاذا ربي آیا دا سم رب دي فلما فلا نکل جي پټ شو قال ویل ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين ز نخو خوم د خدای توپ د پاره د عبادت د پاره الافلين پټیدون کی کل چې ستوري راخکار شو د ابراهیم علیه السلام قوم د ستورو عبادت کو د ستورو عبادت به کو نو ابراهیم علیه السلام هاذا ربی دی چې حمزه د استفهام مقدره ده هاذا ربی ایا دا زما رب دی ولی دا زما رب کیدلې شي وای دا خو کله چې ډوب شون بیا خلکو ته ویل وای د خدای توپ د پاره ز پټیدون کې ډوبیدون کې هغه نه خو خومه دریم قول تفسیر جلالین لیکلی دی وی هذا ربی فی زعمکم د ابراهیم علیه السلام د قوم د خیال چې ابراهیم علیه السلام هم د دستور عبادت کوي نو فلما جن علیه الليل کله چې راغړې د کله چې راخوره شو لپاره باندې شپاره آکو کوون ولی د استورې نو قال ویل ابراهیم علیه السلام هذا ربی دا زما رب دی ستاسو په ګمان کې ستاسو خیال دار چې ابراهیم علیه السلام د عبادت کوي فلما افلان کله چې هغه پټ شو قال ویل ابراهیم علیه السلام لا احب الافلین زر نخو خوم د خدای توپ د پاره پټیدون کی کم شي پټیږي پنا کیږي پاغه باندې زوال لازم اغه عبادت نه کوم فلما را القمر ان کله چې ولید رس پوغ مې بازغان زلیدون کی قال ان ویل ابراهیم علی السلام هاذا ربی ایا داز ما رب کیدل شي یا داز ما رب دستا اوس په ګمان کی فلما افلان کله چې پټ شو رس پوغ مې قال ویل ابراهیم علی السلام لا الا يهدینی ربی کچری خودنه نوې کړی ما ته رب زما د خپل توحید لا الام يهدني ربي التوحید کما ته ما رب توحید نوې خودلې لا کونن من القوم الضالين نو خامخه وې بزه د قوم گمراهانو نه اوس بزم گمراه وي خو لیکي نه خدار چې الله تعالی ما ته توحید خودلې الله تعالی ز په خپل توحید باندې پوی کړی فلما را شمسا کلی چولی دا نور لرا باز غطن زلیدون که نور را وخطو قال ویل ابراهیم علیہ السلام هذا ربی اعداز ما رب دے استاس پا گمان که سستو گمان دے چی ابراهیم علیہ السلام بر دی عبادت کئی هذا اکبر دا لوی دے استاس پا گمان که ابراهیم علیہ السلام قوم نور بے در طول نلوی معبود گنا دا غیر عبادت بے کون ابراهیم علیہ السلام توی هذا اکبر فی زعمکم اصل عبارت د سره دا ډیر لوی دی استاسو په ګمان کې یا هذا اکبر دا غټ دی پرانا کې په جسم کې د نور ستور نه نور چیرې دا غټ دی پرانا کې په جسم کې غټ دی فلما فلت کړه چې هغه ډوب شو پنا شو قال ویل ابراهیم علیہ السلام یا قوم ای قوم زما انی بری مما تشرکون یقینا ز جدایم ز بیزار ام دغه نش تاسو شریک کوی د الله تعالی سره دا ټول ستوري مور چې تاسو الله تعالی سره شریک کوی د ما تاسو نه برائت دي د ما تاسو نه وایکارت دي تاسو هم مشرکان یې او زه مشرک نه یم انی وجهت وجهه للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پدې کې علت ذکر کوي د دې مخ کی خبره ده پاره زما د شرک نه برائت او وایکارت ولې دي زکه چې ما خپل مخ الله تعالی ته برابر کړی دی یعنی زه د الله تعالی توحید منم نو دا شرک او توحید دا خو د یو بل متناقضین دي دا د یو بل متنافیین دي د یو بل سره دا منافات لري نه جمع کی انی وجهتو یقینا برابر کړی دی ما وجهی خپل ځان خپل مخ للذی هغه ذات ته په درو سماواتی پیدا کړی دی اسمان نه والارض ازمکه حنیفا کلک ولاړ یم په توحید د الله تعالی باندې وما انا من المشرکین او زنه یم د ډلې د مشرکانو نه زنه مشرکانو سره زما تعلقات نشته لري بریلیانو شیعگان و غیره سره یهود و نصارا و سره د هغې سره زما تعلقات نشته لري مؤمن مسلمان بر دې عقیدې اظهار کوي د دې عقیدې اعلان به کوي انی وجهت ردی سمانه ده مفسرینو لیکلی دي قصدت بعبادتي وتوحيدي يقينا ما قص کړی دي په خپل عبادت او توحید باندې للذي هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه ابن کثیر رحمت الله علیه بل معنا کړی ده اني وجهت وجهي دین مراد اخلصت ديني وافردت عبادتي معنا دا شولا یقینا خالص کړی دی ما خپل دین او افردت عبادتي ما یوازې کړی دی خپل عبادت هغه ذات چې هغه پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه حنیفا کلک ولاړ یم په توحید د الله تعالی باندې وما کان من المشرکین او نیم د ډلې د مشرکانو نه د مشرکانو سره زما سره تعلقات نشته لري وحاجه قومه او جګړه وکړله د ابراهیم علیه الصلوات والسلام سره قوم دغه بې دلیله باس وحاسیو سره وکړل قال ویل ابراهیم علیه السلام تحاجونی فی الله آیا تاسو جګړه کوئ زما سره په باره د توحید د الله تعالی کې تفسیر مظهری لیکلی دی وحاجه قومه فی توحید الله تعالی ونفی شرکاء عنه د ابراهیم علیه السلام سره په دې کې جګړه کوله چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام چې الله تعالی یک یو ذات دی او هغه سره شریک ګڼه نو په دې کې سره جګړه وکړه عباس ما حسیو سره وکړه یا دویم معنی داره چې ابراهیم علیه صلوات و سلام د الله تعالی نه شریکان نفی کول و د الله تعالی سره شریکان نشته لري او غی د الله تعالی سره شریکان ګڼل نو ابراهیم علیه صلوات و سلام د غی سره په دې کې باسو بحثه وکړه او قوم سره په دې کې جګړه کوله وحاجه او باطل محاجه وکړه باطل جګړه کوله او باطل دلایل ول د ابراهیم علیه السلام سره قوم دا قال ویل ابراهیم علیه السلام تحاجونی فی الله اجا تاسو جګړه کوئ زما سره په باره د توحید د الله تعالی کې په باره د دین د الله تعالی کې وقد هدانی او یقینا خودنه کړی دا الله تعالی ما ته په دلایل سره الله تعالی ما ته خپل توحید په دلایل سره خودلې دي ولا اخاف ما تشرکون به او ولا اخاف او نه یریږم زه هغه مشرکانو ته دا خبره وکړه وای ښا ته زمونږ د معبودانو بدې ردې وې نو تا ته ورته کره ورسئ تا ته ورته تکلیف ورسئ اوس هم بعضې خلک داسې دي که نه ته په یو باطل نظام باندې رد وکې یا په مشرکانو بریلیانو باندې رد وکې په باباګانو باندې رد وکې نو یاره وایي نقصان به راته ورسئ خلک ګزاره وکړه ابراہیم علیہ السلام اتوی ولا خاپو نیاری گمزا ما تو شریکون بھی آغا چی تاسو شریک جوڑاوی دا اللہ تعالی سر اللہ یشا عرب بھی مگر کی گی آغا سا جزما عرب یو غواری دا ٹکیو سرولی وی کل پا یو حق پرس بانی یو تکلیف راشی مشکلات پی راشی نو آغاو تا بیا سوی وی ودی نلی دل وی منگو تا ویلیو کانی چی قلار شا علکه دا ودی نلی دل دا غمو آیا اللہ چی با تقدیر کی سلی کلی شوی داست دا دیو جنانا چی ما مسرر توحید بیان کردی دا که ما تانا نقصان ناگه نا دا بز ما پا تقدیر کلی کلی شوی بس دا خبر آتاو که الا ایشا عربی مگر اغا سکیگی چی وی غاری رب زما شیم چشی وسی عربی را گیر کردی رب زما کل شین هر شی علمن پا علم کی افلا تتذکرون آیتا سنسیت نقبلوی تا سنسیت نقبلوی وکیف ما اخاف ما اشرکتم بی ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ دی آیات کی کل چی تا دا مسلر توحید بیان کی نتا تا بدا ہوئی زمانگ دا معبودانو نغلے کی نا کل مشکلات پر تجور شی نو دی آیات کی اللہ تعالی دا غی جواب کی ابراہیم علیہ السلام و سلامت دا ویل تاسو دا قادر ذات نیارا نکوی دا اللہ تعالی نا نو زست تاسو دا عجز و معبودان نسنگی را وکم تاسو چی شرک کوئی پا دی شرک کی تاسو دا قادر ذات نیاری گئی نو ستاسو دا باطل دا دی عجز و معبودان نزولی یاریگم زخو دا اللہ تعالی دا دین مسئلہ بیانو وکی پا خواب و سرنگی وی ریگم ازا ما اشرکتم دا اغا چانی جی تاسو شرک کردی دی دا اللہ تعالی سرا ولا تخاپونا او نیری گی تاسو دا اللہ تعالی نا انکم اشرکتم باللہ چی یقیناً تاسو شرکان جوڑ کردی دی دا اللہ تعالی سرا ما لم ینزل بهی چی ندر علی گلی اللہ تعالی پا غیبانی علیکم ستاسو را پار سلطانن سا دلیل دا سلطان پا مانا دا حجتن ابن کسی رحمت اللہ علیوی او دا آیات کارا دلیل لی پا دی بارنی چی دا عقیدی دا مسئلی دا پارا و دلیلی منزلہ پیشکے دا قرآن او دا حدیث تا دلیل پیشکے او دا غستا سر نشتا دی فا ایو الفریقین انو کم ایو آدر دو دلونا احق بالامن زیاد حق دار دی پا بچکی دلو کی دا اللہ تعالی دا عذابنا یو طرف تا موحدین دی اول طرف تا مشرکان دی نو کم ایو دل دیر زیاد حق دار دا چی اغا دا اللہ تعالی دا عذاب نبچی نو مانده شولا چی موحدین با دا اللہ تعالی دا عذاب نبچکی فا ایو الفریقین انو کما یو دغه دوه ډلونه حق بالامن زیات حقدار دي په بچکی دلو کې د الله تعالی د عذاب نه ان کنتم تعلمون کدا سپویږي لک سوچ فکر وکي کنه الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون په دې آیات کې جواب دی مخکې چې کما یو ډل په امن کړه نو دې آیات کې الله تعالی ذکر کړي چې چا شرک نه کړي نو آغا دا امن حق دار دی آغی تا واللہ تلا امن ورکی اللذین آمنوا کسان چی ایمان را وڑ دی ولم یلبیسو او نی دی گڑ وڑ کڑی ایمان هم دا خپل ایمان سرا بی ظلمین هیچ قسم شرک دی گی دا ظلم نمرات تیر شرک دی دا آغا کی براشی سور لقمان کی براشی ان شرک لظلم عظیم شرک چی دا دیر لوی ظلم دی نو شرک تا هم ظلم ملے کی الذين امنوا وكسان چی ایمان راوړی دي ولم يلبسوا او نه دی ګډوډ کړي نه دی وځي کړي هغه ایمانم د خپل ایمان سره به ظلم هیڅ قسم شرک اولایک لهم الامن او کسانو د پاره امن دي د غیر پاره بچکی دل دي د الله تعالی د عذاب نه او هم مهتدون او دی هدایت ولدي او دی هدایت ولدي په حدیث کې راغلی دي چې چاته الله تعالی نعمتونه ورکي او هغه شکر ادا کوي په غیبه باندې او د چانه څه شی منکړل شي هغه صبر وکي او بیا ظلم وکي او بیا چا باندې چې ظلم کړی دی دا غینه بخنه غواړي په دوانی ظلم وشي او دا معافي وکي بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه غلی شو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم می د الله تعالی پیغمبر دره پاره بسی چې چاته نعمتونه ورکړل شي شکر پیادا کړي چاله څه شی ور نکړلی شي هغه صبر وکي ظلم وکي او بیا استغفار وی په ده باندې ظلم وشي او دا د خپل حق بخنه وکي د ده لپاره به سید الله تعالی پیغمبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت وای اولئک لهم الامن وهم مهتدون دغه خلکو لپاره امن دی د الله تعالی د عذاب نه وهم مهتدون او دوی په هدایت باندې کلک دي. دی په ہدایت باندې کلک دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی هم المهتدون وهم مهتدون هم الامنون یوم القیامت اولئک لهم الامن. دی دو پارا امن نه بچکی دل دی الله تعالی د عذاب دو پارا, دی دو پارا بچکی دل دی الله تعالی د عذاب نه قیامت پورز باندې. وهم مهتدون فی الدنیا, او دی په دنیا کې په ہدایت باندې دی.